قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Walipanga vitimbi waliokuwa kabla yao, Mwenyezi Mungu akayasukua majengo yao kwenye misingi, dari zikawaporomokea juu yao, na adhabu ikawajia kutoka wasipokujua. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yakulu aina shurakaiya alladhina kuntum tushaquna fihim. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Kisha siku ya kiyama atawahizi na atasema, wako wapi hao washirika wangu ambao kwao mkiwakutisha mashaka? Watasema waliopewa elimu, hakika leo ndio hizaya na adhabu itawashukia makafiri. Alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim faalqaw as-salama ma kunna na'malu min su' bala inna Allaha 'alimun bima kuntum ta'malun. Ambao malaika waliwafisha na wamejidhulumu nafsi zao, basi watasalimu amri waseme, hatukuwa tukifanya uovu wowote, kwani hakika Mwenyezi Mungu anajua sana mliokuwa mkiyatenda. Fadkhulu أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Basi ingieni milango ya jahannam, humo mdomo, ni maovu mno makazi wafanyao kiburi. Wakila lilladhina اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Na wataambiwa waliomcha Mungu, Mola wenu mlezi kateremsha nini? Watasema kheri. Waliofanya wema katika dunia hii watapata wema, na nyumba ya akhera ni bora zaidi, na njema mno nyumba ya wachamungu. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yashaun kathalika yajzi Allahu al-mut. Ustani za milele wataziingia, iwe inapita kati yake mito, humo watapata watakacho. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu awalipavyo wenye kumcha. Alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wale ambao malaika huwafisha katika hali njema wanawaambia, amani iwe juu yenu, ingieni peponi kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyatenda.